چلیے اب دیکھتے ہیں وہی اصحاب عراف کا ذکر ہے جن کا ذکر پچھلے رکوع میں تھا. اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور ان باتوں کو سنتے وقت واقعی ہم نے اپنے دلوں کو حاضر کرنا ہے. وَنَادَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے پکاریں گے, کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا. پھر بات آگے بڑھتی ہے, اہا اولائی الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمتی برحمت ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا, ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں, تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہوگے. یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ پچھلے رکوع میں یا پچھلی آیات میں جو مضمون چل رہا تھا کہ اصحاب جنہ اور اصحاب الجہنم جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کریں گے اور بیچ میں اصحاب اعراف کا تذکرہ آ گیا اور وہ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں, جنتیوں کو بھی دیکھیں گے جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ یہ لوگ ادھر کیسے پہنچے. اب دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں سب کو ایک جیسی دیتا ہے. بعض دفعہ ایمان والے کو بھی مشکل کا شکار ہونا پڑتا ہے, آزمائش آ جاتی ہے, اور بعض دفعہ کافر کو بہت بڑی نعمتیں ملتی ہیں بلکہ عمومت ملتی ہیں. لیکن دنیا کی یہ سختیاں یا دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا آخرت میں ایسے نہیں ہوں گی. دنیا میں ایک ہی جگہ کچھ لوگ ملے جلے رہتے ہیں, ایون ایک گھر ایک چھت کے نیچے رہنے والے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو کوئی برائی کی ترویج کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خلط ملط ہونے کو مٹا کے ایک آڑ قائم کر دے گا, وہاں مومنین الگ ہو جائیں گے کافر الگ ہوں گے. مومنوں کو جو نعمتیں ملتی اس کی خوشبو تک کافروں کو نہیں ملے گی اور کافروں کو جو تکلیف ہوگی اس کا کوئی اثر جنت والوں کا نہیں ہوگا تک نہیں پہنچے گا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دور سے دکھائے گا ان کو کہ دیکھو تم کیا کرتے ہو. پیچھے ہم دیکھ چکے کہ اصحاب الاعراف جو ہوں گے ان میں سے ایک ہم نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اور داعی دین تھے یا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دین کی دعوت دی لوگوں کو. اب دنیا میں وہ غیب کے پردوں والی باتیں ان کو بتاتے تھے. کل قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا, ہر ایک کو اس کا انجام معلوم ہو چکا ہوگا, غیب کے پردے چھٹ چکے ہوں گے. اس وقت پھر ہر داعی دین یا نبی اپنی قوم کو مخاطب کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک سٹیج مقرر کرے گا, اونچا ہوگا جہاں پر کھڑے ہو کے سپیچ ہوگی. پہلے اپنے ماننے والوں کو خطاب کریں گے اور یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. اس کے بعد ان کا رخ چھٹلانے والوں کی طرف کیا جائے گا, ان کو بری حالت میں دیکھ کر پھر وہ پکار اٹھیں گے کہ اللہ ہمیں ظالموں میں نہ کرنا. وہاں وہ بڑے بڑے لیڈر جو دنیا میں انبیاء کرام یا حق والوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے وہ پھر چیخ اٹھیں گے کہ ہمیں آج اس ظلم والی جگہ اور اس تکلیف والی جگہ سے اللہ تعالیٰ بچا لے. وہاں پھر یہ سارے سوال جواب ہوں گے کہ تم دیکھو تم کیا کرتے تھے, دنیا میں تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, تم سوچتے تھے ہماری بڑی جماعتیں ہمارے بڑے گروہ ہمیں بچا لیں گے, جس ساز و سامان پہ تمہیں فخر تھا گھمنڈ تھا کہ آج تمہارے کام آیا. یہاں جم حکم کا لفظ بڑا قابل غور ہے. دیکھیے جماعتیں گروہ, دنیا میں جب کسی انسان کو چار لوگ جاننے لگتے ہیں نا اور کسی کو یہ پتہ چل جائے نا کہ لوگ مجھے بڑا پسند کرتے ہیں تو بس ہوا بھرنے لگتی ہے. دیکھو لوگ تمہیں کتنا پسند کرتے ہیں, لوگ تمہیں کتنا چاہتے ہیں. لوگ اس سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ بھی ہمیں چاہتا ہے, اللہ بھی ہمیں پسند کرتا ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ لوگوں کو خوش کرنے والا رہتا ہے, اس کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ کوئی مجھ سے ناراض ہو. پھر سوشل بائیکاٹ کے لفظ سے تو اسے خوف آتا ہے, ہر وہ کام وہ کرنا چاہتا ہے جس کو لوگ بھی پسند کریں اور ہر وہ چیز جس پہ لوگ اعتراض کریں اس کو چھوڑنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کھڑا کر کے پوچھ رہے بتاؤ کہاں گئے وہ لوگ. ماغنانکم جمکم، تمہاری جماعتوں نے، تمہارے گروہوں نے، وہ تمہاری تعریفیں کرنے والے، وہ تمہارے فینس، وہ کدھر گئے؟ اس نے تمہاری کوئی مدد نہ کی؟ دنیا میں انسان لوگوں کی بھیڑ میں جیتا ہے، لیکن کل انسان اپنے اعمال کی چھاؤں میں ہوگا. اچھے عمل کرنے والا اچھی جگہ ہوگا اور برے عمل کرنے والا بری جگہ پہ ہوگا. ایسے وقتوں میں پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو آمنے سامنے کرتے ہیں. اور دنیا میں وہ لوگ جو ان لوگوں کو ان کے دین کی وجہ سے چھوٹا سمجھتے تھے یا حقیر سمجھتے تھے، آج دیکھیے کہ کیسے ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، کیا کہیں گے. اور یہ جو بات ہے نا، ہاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمتہ، تو یہ ہاؤلاء کون ہے؟ وہ مکہ کے پسے ہوئے لوگ یا ہر دور کے بچارے دیندار، یہ سٹوپر، یہ بیکورڈ لوگ، ان کو پہننا اوڑھنا نہیں آتا، کیا بنے ہوئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ان کو ہو گیا؟ کہا یہ وہ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے. اے ولید، اے ابو جہل، اے حشام، تم بتاؤ کیا یہ تم ہو کہ جو آج کب جہنم میں گرے پڑے ہو؟ تمہیں سلمان اور صہیب اور بلال اور عرت اور حباب جیسے لوگ تمہیں لگتے تھے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ دیکھو اللہ نے ان سے وعدے سچے کیے. ان کو کہا کہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم، آج جنت میں داخل ہو جاؤ، آج کسی مالک سے پوچھنا نہیں پڑے گا، آج تم غلام نہیں ہو، آج تم آزاد ہو. ولا انتم تحزنون، اور تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، بالکل خوف اور غم سے پاک ہو جاؤ گے. یہ کمزور لوگ، ضعیف لوگ آج جنتوں میں ہیں اور تم کھڑے ان کو دیکھتے رہو گے. امام بغوی ہیں، کہتے ہیں کہ اصحاب اعراف جب اہل جہنم سے یہ باتیں کہیں گے تو وہ جواب دیں گے کہ اگر وہ جنت میں چلے گئے تو تم کو کیا، تم تو نہیں جا سکے اور نہ جا سکتے ہو. وہ قسم کھائیں گے کہ تم دوزخ میں ضرور آؤ گے. یہ سن کر جو ملائکہ اصحاب اعراف کو پل صراط کے قریب روکے ہوئے ہوں گے، وہ اہل نار سے کہیں گے، کیا یہ اصحاب اعراف وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم نے کہا تھا کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی؟ پھر اہل اعراف کو کہیں گے کہ تم جنت میں بے خوف اور بے غم چلے جاؤ. تو دونوں باتیں ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان دیکھے. اور ایک بہت پیارا قول ابن عباس کا اس کی تفسیر میں آتا ہے، کہتے ہیں اصحاب اعراف جب جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں میں سے بھی کچھ کے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ ان کو جاتا دیکھ کے کہیں گے اچھا یہ چلے گئے تو ہم بھی چلیں گے. پھر وہ عرض کریں گے، پروردگار ہمارے کچھ رشتہ دار جنت میں ہیں، ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم ان کو دیکھ لیں اور کچھ بات کر لیں. چنانچہ اجازت کے بعد وہ اپنے جنتی قرابت داروں اور ان کی راحت اور عیش کی حالت کو دیکھ لیں گے اور ان کو پہچان لیں گے، مگر ان دوزخیوں کے چہروں کی سیاہی کی وجہ سے ان کو وہ نہیں پہچانیں گے. اللہ اکبر، کتنا زبردست قول ہے. آپ دیکھیے کہ جنتیوں کو یہ تو پہچان لیں گے، اچھا یہ میرا ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ بہن ہے، یہ میاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن جنتی اپنے جہنم میں جانے والے رشتہ داروں کو نہیں پہچانیں گے، ان کے چہرے ہی بدل چکے ہوں گے. یہ بھی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے بچانا چاہتا ہے یا شرمندگی یا غم سے بچانا چاہتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار جو اتنے قریبی تھے وہ وہاں چلے گئے. یہی ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ چھوٹے چھوٹے غموں سے بھی بچا لے گا اور تکلیفوں سے بچا کے ان کو جنت میں لے جائے گا. اب یہاں ایک اور مکالمہ ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے جہنم والے جنتیوں کو. پیچھے آپ نے اس کا اپوزٹ دیکھا تھا، اب یہاں جہنمی جنتیوں کو پکار رہے ہیں. انفیدو علینا من الماء، ہم پر کچھ پانی تو ڈالو. او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا، کچھ تو دے دو. بھیک مانگ رہے ہیں، اب تڑپ رہے ہیں، جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کچھ پانی دے دو، کچھ پانی پی لیں، کچھ پیٹ کی آگ ختم ہو جائے، کچھ دے دو. یہ جو انگور تمہارے ہاتھ میں، جو انار تم کھا رہے ہو، یہ کچھ ہمیں بھی تو دے دو. اپنی رشتہ داریوں کے واسطے دیں گے، اپنی دوستیوں کے واسطے. اور یہاں اعلان کریں مما رزقکم اللہ، آج یہ اعلان کیا کہ جو تمہیں اللہ نے دیا تھا. خود کوئی نہیں لے سکتا ان چیزوں کو. قالو، جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی. حرام ہے تم پہ. یہاں حرام کا لفظ اپنے اصل معنوں میں آیا ہے، روک دینا، محروم کر دینا. تم پہ یہ چیزیں حرام ہیں. کون تھے یہ کافر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. پس آج ہم بھی ان کو اسی طرح فراموش کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی پیشی کو، اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا. وما كانوا بآياتنا يجحدون. اور جیسے ہماری آیتوں کو یہ انکار کرتے تھے، ہماری آیتوں کو یہ فراموش کرتے تھے. آج ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ابن ابی دنیا کی ایک روایت ہے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو کر مدت تک آنسوؤں سے روئیں گے، پھر مدت تک لہو کے آنسو بہائیں گے. دوزخ کے کارندے ان سے کہیں گے، بدبختو تم دنیا میں نہیں روئے، آج تم کس سے فریاد کر رہے ہو؟ وہ چیخ کر پکاریں گے، اے جنت والو، اے گروہ پدراؤ مادرہ، یعنی ماں اور باپوں، اپنے باپوں کو بلائیں گے، اپنی ماؤں کو، اے گروہ پدراں و مادراں اور اولاد، یعنی بچوں کو، ماں کو، باپ کو بلائیں گے. ہم قبروں میں سے پیاسے نکلے تھے، میدان محشر میں بھی پوری مدت پیاسے رہے اور آج بھی پیاسے ہیں. اللہ نے پانی اور جو چیزیں تم کو عطا فرمائیں، ہماری طرف سے بھی اس میں کچھ بہا دو. 40 دن، مہینے یا سال تک مانگتے رہیں گے مگر کوئی جواب نہ ملے گا. آخر ان کو جواب ملے گا، تم کو یوں ہی ہمیشہ رہنا ہے. یہ سن کر وہ ہر بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اسی آیت میں نقل کیا ہے، آدمی اپنے بھائی کو پکارے گا اور کہے گا، بھائی میری فریاد رسی کر، یعنی میری مدد کرو، میں جل گیا. وہ جواب دے گا، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی کافروں پر. آج دنیا میں جب ہم ایک دوسرے کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، نیکیوں کی دعوت چاہے بھائی بہنوں کی طرف سے آئے ہم نہیں قبول کرتے، وہاں بھیک مانگیں گے لیکن وہاں کوئی دے نہیں سکے گا. آپ اس درد کو آج دنیا میں محسوس کریں، کیسی تڑپ ہوگی. کبھی کسی کو جلتے کو دیکھا ہو؟ انسان تو کسی جانور کو پیاسا دیکھے تو اس کو رحم آنے لگتا ہے، کسی کو بھوکا دیکھ لیں تو آپ کی اپنی بھوک مٹ جاتی ہے، لیکن جیسی کرنی ویسی بھرنی. بھوک بھی ہے، پیاس بھی، اوپر سے ڈانٹ پڑ رہی ہے، رشتہ دار سامنے دکھ رہے ہیں لیکن کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، کس چیز کا صدقہ افضل ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا، سب سے افضل خیرات پانی ہے. دیکھو جہنمی اہل جنت سے اسی کا سوال کریں گے. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے، جب ابو طالب موت کی بیماری میں مبتلا ہوا تو قریشیوں نے اس سے کہا، کسی کو بھیج کر اپنے بھتیجے سے کہلواؤ کہ وہ تمہارے پاس جنتی انگور کا ایک خوشہ بھجوا دے تاکہ تیری بیماری جاتی رہے. جس وقت قاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے. یہ سنتے ہی فرمانے لگے، اللہ نے جنت کی کھانے پینے کی چیزیں کافروں پر حرام کر دیں، پھر ان کی بدکرداری فرمائی. یہ کون لوگ تھے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. وغرتہم الحیاۃ الدنیا، ان تینوں کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ ہیں وہ تین کام جو انسان کو قیامت کے دن رسوا کریں گے. کیا؟ دین کو لہو بنانا، کلام دل فریب میں الجھے رہے، دین چھوڑ دیا، آج تو لگتا ہے پوری کی پوری امت بھٹک گئی. لاہو الحدیث اتنا پیارا لگا کہ اللہ کا دین اچھا ہی نہ لگا. یہ وہ لوگ تھے جو شریعت کی پابندی نہ کر سکے. کتنا ٹیمٹ ہو جاتے تھے تم حرام کو دیکھ کے, چند دن قابو نہیں پا سکے. تم نے دین کو کھیل سمجھا, تمہاری نظر میں دین کوئی سنجیدہ معاملہ ہی نہ تھا. تم اس کو ایک سائیڈ ایشو سمجھتے تھے. ہاں کچھ وقت ہوگا تو سیکھ لیں گے دین, کر لیں گے عمل. تمہاری زندگی کے نقشے میں دین کا کوئی رنگ نہیں تھا. ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے. اللہ نہ کرے ہم, ہمارے رشتہ دار, ہمارے باپ بھائی بہن رشتہ دار کوئی اس میں آؤ کہ جو دین کو کھیل تماشے سمجھ کے زندگیاں گزارے, جن کے لیے زندگی صرف ایک کھیل رہ گئی. آج دیکھیں انسان کہاں, اپنے آپ کو اس کمرے سے نکال کے دیکھیں انسان کہاں بھر رہے ہیں, کہاں پہلے میں. آج انسانیت کہاں بک رہی ہے, آج کہاں دین کھیل اور تماشا بنا ہوا ہے, آج کن دنیا کے دھوکوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ چوتھا جرم بن کا بتاتا ہے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جیسے تم نے کل ہم کو فراموش کیا تھا. تم نے خدا فراموشی کی زندگیاں گزاری, تمہاری زندگی میں اللہ کا خوف ہی نہ تھا. تمہیں تو کچھ بھی اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی تھی. ذرا بات کی جاتی تھی تو تم کہتے تھے بس اب مت ڈراؤ, تم تو ڈرا ڈرا کے نکال دو گے ہماری جان. دیکھو پھر شروع ہو گئے ان کا درس, پھر شروع ہو گئے باتیں. اور عمل کرنے کی بجائے احکامات کی تحقیق میں ہی رہے, چھان پھٹک میں ہی رہے, کہاں فرض ہے کہاں نکل سکتے ہیں, کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے. تم نے ہر لمحے شریعت کو ہرانے کی کوششیں کی. بتاؤ آج تم کہاں ہو, آج تمہیں کیا ملے گا. تمہیں وقت ہی نہ ملا, تمہاری زندگی میں یہ کتاب کوئی اہم نہیں تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب بچھا دی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے واضح کر کے بیان کیا, جو ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حسرت افسوس کرے ان کے حال پہ, تمہیں تو ہم نے کتاب دی تھی نا, کتنی صاف تھی, رحمت تھی, ہدایت تھی, ایک ایک لفظ پہ تمہیں نیکیاں ملتی, جس نے تمہارے غلط اور صحیح عقائد کو واضح کر دیا, ماضی کے قصے سنا سنا کے تمہیں بچایا کہ دیکھو تم نہ وہ کرنا جو پچھلی قوموں نے کیا. علم کے ساتھ تھی وہ بات, کوئی لوگوں کی باتیں نہیں تھی, وہ رب کا علم تھا. لیکن تم نے کیا کیا, تم نے اس کتاب سے منہ موڑا. تم مجرم ہو, تمہیں وقت نہ ملا اس کتاب کو پکڑنے کا. یہ دنیا تمہارے لیے اتنی پھیل گئی کہ تم اس کتاب سے غافل ہو کے جینے لگے. تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا اس کتاب کے لیے. جاؤ آج بھاگو, اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کریں, چلے جاؤ دور, ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے. تم ہمیں بھولے تھے, ہم تمہیں بھول رہے. ہم کہتے ہیں نا تم مجھ سے نہیں بولتے تو میں تم سے نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس نشانیاں آئی تھی نا. ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے, نسوا اللہ فنسیہم, سورہ حشر کے آخری رکوع میں, وہ اللہ کو بھولے, اللہ ان کو بھول گیا, اللہ نے ان کی جانیں ان کو بھلا دی. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے, کذالک تتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسا, تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں, آیتیں آئی تھیں لیکن تو بھول گیا, اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا, پھر وہاں تجھے پکڑا جائے گا. ایک صحیح روایت میں آتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا, کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا عزت اور آبرو نہیں دی تھی؟ کیا گھوڑے اور اونٹ تیرے متی نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے قسم قسم کی راحتوں میں آزاد نہیں رکھا تھا؟ بندہ جواب دے گا کہ ہاں پروردگار تو نے ایسا کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا, پھر کیا تو میری ملاقات پر ایمان رکھتا تھا؟ وہ جواب دے گا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, پس میں بھی آج تجھے بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھول گیا. اللہ کو بھول کے جینا دنیا میں بڑا آسان ہے, لیکن آخرت میں اس کی سزا پانا بڑا مشکل ہے. آج کوئی اپنا بھول جائے تو کتنا شور کرتے ہیں, ہائے تم بھول گئے, تم نے مجھے یاد نہیں رکھا. وہاں کیا ہوگا جب اللہ پکارے, اللہ کہے گا میں بھلا رہا ہوں, جہنم میں ڈال کے بھول جائے گا. آپ اوون میں کوئی چیز رکھیں اور بھول جائے کیا حال ہوتا ہے اس چیز کا. وہ لوگ جو چیخ رہے ہیں چیخلا رہے ہیں لیکن اللہ ان کی بات سننا نہیں چاہتا. آج چھوٹی سی بات تھی نا, کل وہ بات کتنی بڑی ہو جائے گی. وہاں کی حسرتیں انسان کو فائدہ نہیں دیں گی, وہاں کہیں گے کاش دنیا میں جاتے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَهُ, ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں مگر صرف آخری نتیجے کا. قیامت کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی عمل ان کو کوئی نہیں ان کو عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا, ابھی دنیا نہیں چھٹتی. ہاں جس دن اس دنیا کو ختم کر دیں گے پھر ہی آئیں گے ہماری طرف. چلو پھر ان کو بتا دو, يَوْمَ يَأْتِي تَعْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْل, پھر جس دن اس کا آخری نتیجہ سامنے آ جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی, پھر اس دن وہ لوگ جو اس سے پہلے اس کو بھولے ہوئے تھے وہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ من قبل کے بعد انورٹڈ کامرس لگا لیجئے, یہ ان کا قول ہے, ہائی لائٹ بھی کر لیجئے. قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ, تحقیق آئے تھے ہمارے رسول, ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق کے ساتھ آئے تھے اللہ تعالیٰ. یہ ماضی کی بات ہے لیکن اب فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا, کیا آج ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کر دیں؟ یہ نہیں ہے تو پھر ایک اور آپشن ہے, کیا او نرد نعمل او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل, یا پھر ہمیں ایک بار دنیا میں بھیجتے تو ہم وہ عمل کبھی نہ کریں گے جو ہم کرتے تھے. یہ مستقبل کی بات ہے, کیا ہوگا اس کا انجام, ان کی اس پیشکش کا کیا, اس پر کیا ایکشن لیا جائے گا؟ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, وہ یقیناً خود خسارے میں پڑ چکے اور جو باتیں وہ تراشتے تھے سب غائب ہو جائیں گی. قیامت کے دن کی حسرتیں, کئی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بات نہیں مانتے پھر وہاں کیا ہوگا, چیخیں گے چلائیں گے. آج بھولے ہوئے نا, قیامت ہی چاہیے ان کو. دنیا کے نقصان کئی بار ہوئے, کئی دفعہ گھر ختم ہوئے, آگ لگی, کئی دفعہ دنیا کے نقصان ہوئے, رشتے ختم ہوئے, مشکلیں پڑیں, اس لیے کہ آج وہ پلٹ ہو اللہ کی طرف, اللہ کی کتاب کی طرف ہو, انہوں نے کسی اور چیز میں پناہ ڈھونڈ لی. ان کو اب اسی وقت چین پڑے گا جب پوری دنیا ہی ختم ہو جائے گی. دنیا میں تو اتنے حریص تھے, کوئی چیز ختم ہوتی تھی تو دوسری کی طرف چل پڑتے تھے, اپنی ختم ہوتی تھی تو دوسرے کی چیزوں پہ نگاہ ڈالتے تھے, اور آج یہاں ترس رہے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجے اور ہم وہاں جا کے اچھے عمل کریں. وہاں جا کے کیوں کریں, آج کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آج دنیا بڑی ہے, گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہوں گی پھر آئیں گے تیری طرف. یہ کن لوگوں کی باتیں ہیں, ہم سب کو سوچنا ہے. اگر ہم نے ان کو جنتیوں اور جہنمیوں کے ٹائٹل میں سمیٹ دیا تو ہم اپنے آپ کو نہیں پا سکیں گے. ہر انسان دیکھے میں کہاں جا رہا ہوں, میری دوڑ کہاں لگی ہوئی ہے, میری زندگی کہاں جا رہی ہے, میں کیا کر رہی ہوں. یہی قرآن پاک میں پکار کئی جگہ آتی ہے, جب دیکھیں گے تڑپیں گے کاش ایک دفعہ میں دنیا میں جانے دیا جائے, ایک دفعہ جائے. سورۃ مومنون کے آخری رکوع میں آتا ہے, اسی طرح سورۃ منافقون کے آخر میں بھی یہ آیتیں آتی ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں وہاں بھیج دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرنے والے تھے. سورۃ مومنون کی آیت 99 اور 100 میں بھی آتا ہے, حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ رب میرے مجھے لوٹا تاکہ میں اچھے کام کروں جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے. ہرگز نہیں, یہ تو ایک بات ہے جس کو تو کہنے والا ہے, جس کو یہ کہنے والا ہے, اور ان کے پیچھے تو برزخ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک. تو لہٰذا عمل کی مہلت یہ دنیا ہے, جو ہی قیامت آ گئی سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر ایسے ہی لوگ وہاں افسوس اور حسرت کا شکار ہوں گے دنیا چھوٹی سی ہے عمل کر لیں گے تو یہ ایک بڑی دنیا آخرت میں بدل جائے گی اور جنہوں نے دنیا اپنی پسند کی تو قد خسیرو اپنی عمر کفر میں گزاری وہاں خسارہ ہوگا دلہ کا لفظ کہتے ہیں نابود ہونا کھو جانا چیز یعنی آپ کے پاس ہی نہ رہے اور یہاں بھی دیکھئے دوبارہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے پچھلے رکوع میں بھی تو یہی حسرت تھی نا کہ ہم نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا یہاں بھی رسولوں کی بات ہے بلکہ آپ تقابل کریں میں آپ کو پچھلی رکوع کا ایک آیت بتاؤں گی کہ جنتی جب جنت میں گئے تھے تو کیا کہا تھا آیت 43 کو آپ دیکھیں جنتیوں کا کلام کیا تھا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق جنتی کہہ رہے ہیں ہم جنت میں کیوں گئے کہ اللہ نے بھیجا اس نے راہنمائی کی اس نے گائیڈ کیا اس نے ہمیں صحیح جگہ پہ پہنچا دیا اور ہمارے رسول رب کا حق لے کر آئے تھے ہم نے مان لیا وہاں تو نہیں لکھا ہوا لیکن مانا ہے تو تبھی جنت میں گئے اور یہاں دیکھیے اب اس آیت 53 میں جہنمی کیا کہہ رہے ہیں کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق آئے تھے رسول حق کے ساتھ لیکن ہم نے مانا ہی نہیں تو بات کیا ہے کہ رسول تو سب کے پاس آتے ہیں رسول نہیں آتے تو آج کے دور میں اللہ کا دین ہر بندے تک پہنچتا ہے پھر اس کو کوئی مانے گا تو جنت میں جائے گا اور نہیں مانے گا تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر لے کہ میں کہاں جا رہا ہوں یہ دنیا کتنی بھی پھیلا لی کتنی بھی بڑھا لی کیا یہ مجھے میری موت سے روک سکے گی کیا مجھے جنت میں کوئی بھیج سکے گا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور دین کے کھیل اور تماشوں سے ہم کو بچا لے الحمدللہ رکوع پورا ہوا